Innovatie.nl. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. 12 uur, goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Casper Kooi. Goeienacht. Het kabinet schrapt een groot deel van de nieuwe ZZP-wet. Er is te veel onrust. De minister van Werk komt wel met nieuwe plannen die meer zekerheid moeten geven aan mensen die bewust ZZP'er zijn. Wel blijft de regel overeind dat freelancers met een uurtarief onder de €38... makkelijker een dienstverband kunnen opeisen bij hun opdrachtgever. Op Schiphol is een taxichauffeur van Uber van de weg gehaald. Die had al weken geen vrijgenomen. De chauffeur werkte 7 dagen per week, terwijl rust verplicht is voor de verkeersveiligheid. De inspectiedienst schrijft op Instagram dat hij een boete heeft gekregen en dat hij per direct rust moet nemen. In Italië heeft de president daar de 14e Paralympische Winterspelen geopend. Nederland was er niet bij die openingsceremonie. De sporters waren alleen in een filmpje te zien. Zij komen morgen al in actie en konden de ceremonie daarom niet inpassen in hun programma. En de nieuwe geplande film van Robin Hood, die gaat niet door. De regisseur laat weten dat Disney de stekker uit de remake heeft getrokken, meldt een Hollywood-site. Veel was al klaar, zoals het verhaal en de muziek. De film had een mix moeten worden van echte beelden en animatie. Maar Disney wil zich richten op grotere projecten. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt af naar 1 graad of 6 en er is kans op mist. Morgenochtend begint de dag dan ook grijs. In de middag wordt het 10 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. En dat was het ANP-nieuws. Flitsmeister meldt geen vertraging op dit moment. Wel nog 3 controles. Eentje op de A7 van Drachten richting Heerenveen bij 155.2. Andere 2 staan op de A12 van Zoetermeer richting Gouda bij hectometerpaal 19.4. En de andere kant op bij 20.6. Om de dag maar goed te beginnen, dacht ik, ik pak eens even een hit uit de foute 1500. Alize en Moi Lolita. Hoor je als foute start van je dag. Ik ben nog wakker omdat ik de paarden nog moest voeren na het sporten. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik mijn schoonzoon en mijn kleinzoon moest ophalen van de uitwedstrijd tegen Heracles FC Utrecht. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net als elke vrijdag voor Schuidenboel vandaan kom. Hallo Kane, ik ben nog wakker omdat ik taxichauffeur moest spelen voor al mijn vrienden. Fijne uitzending, hoi hoi. De Q-nacht met Kane Slobben. Hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van zaterdag 7 maart 2026. Het is 10 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Er zijn ook een hoop mensen die luisteren vanuit het buitenland, als ik de Q-music heb moet geloven. Kimberly die luistert vanuit Duitsland bijvoorbeeld. Hallo. Robin of Robin, dat is toch altijd maar weer de vraag. Of Robin, dat kan natuurlijk ook nu. Die luistert namelijk vanuit de Verenigde Staten. Dus hello Robin. En Petra, die luistert zelfs vanuit Curaçao. Bon noci, Petra. Ik hoop dat je een heerlijke vakantie hebt, als ik je Q-music appje moet geloven. Ja, en fijn dat jullie allemaal luisteren vanuit het buitenland. Want ik kan al jullie hulp zometeen wel goed gebruiken. Ik heb aanstaande maandag namelijk een wedstrijd tegen mijn vrienden uit mijn vriendengroep. En om te zorgen dat ik die wedstrijd ga winnen, wil ik eigenlijk zo vragen om jouw hulp. Of je nu in het binnenland bent of in het buitenland verkeert, dat maakt niet uit. Maar ik moet wel zeggen, mensen in het buitenland kunnen zomaar nog handiger zijn in deze situatie. Nou, wat precies hoor je na Pink? What About Us? We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets, pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? Want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. So my eyes. Music won't fall. Zometeen hoor je IS met de replay. Eerst wil ik je vragen om wat hulp. Ik ben namelijk op zoek en ik loop een beetje op de zaken vooruit, dat begrijp ik, naar de allerleukste en beste zomervakantiebestemming. Deze zomer ga ik namelijk een week lang op vakantie met mijn vriendengroep. 7 mensen in totaal. En om te bepalen waar we dit jaar heen gaan, mag aanstaande maandag iedereen uit de vriendengroep een presentatie houden met 1 suggestie. Ja, en dan ook nog het liefst zo goed voorbereid mogelijk. Hè? Dus dat we locatie, verblijf, activiteiten, kosten, alles erop en eraan. Des te beter voorbereid, des te beter je pitch is, des te groter de kans dat je dat daadwerkelijk ook wordt gekozen. Nou, en je begrijpt, als iedereen een pitch mag doen, dan wil ik natuurlijk wel winnen met mijn suggestie. Ik kom er alleen niet uit. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen met zoeken naar een vakantiebestemming. Kijk, enerzijds, ik weet van al mijn vrienden en ook een beetje van mezelf, we zijn wel van de zon op zoeken. Zomervakantie, augustus, is ook wel de tijd dat je denkt, ik ga er even een weekje tussenuit en dan wil ik wel een goed zonnetje pakken, à la Spanje of Frankrijk misschien. Maar ik weet ook, het avontuurlijke kan ook prikkelen. Dus stel iemand zegt Zweden of Albanië of noem maar een land, is waanzinnig om een keer gezien te hebben. En daar heb je zulke leuke activiteiten. Kan ook dat je alleen al ooit op vakantie een activiteit hebt gezien waarvan je denkt, zo, dat was een activiteit, een wildwaterbaan of een waanzinnig eiland wat je hebt bezocht omdat er zulke mooie plekken te bezoeken zijn. Nou, ik denk dat je al een beetje begrijpt welke kant ik op ga. Ik ben op zoek naar tips. Ik wil natuurlijk winnen. Ik wil met de beste suggestie komen. Dus ik heb natuurlijk de luxe ten aanzien van mijn vrienden dat ik nu aan een hele hoop mensen tegelijkertijd kan vragen, wat is de beste vakantie die jij ooit hebt gehad? Jouw beste vakantiebestemming die je ooit hebt bezocht? Dus lieve jij, help mij. Wat is jouw tip voor de ultieme vakantiebestemming met een vriendengroep? Laat graag van je horen via de Q Music app. En misschien doe je zelf zo ook nog wel wat tips op. A melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay. Replay. Remember the first time we met, you was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance.

that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. Spiral back to music and die on this hill. Deze zomer ga ik op vakantie met 6 vrienden. En aanstaande maandag mogen we allemaal een pitch houden met een suggestie voor de vakantiebestemming. Nou, ik wil natuurlijk winnen met mijn pitch. Maar daarvoor heb ik wel een waanzinnige vakantiebestemming nodig. Ik wil hierbij iedereen bedanken die me echt heeft overspoeld in de Q-Music app met suggesties. Philip die stuurt bijvoorbeeld Stad van Petra in Jordanië. Nou had ik Philip ook even teruggebericht in de Q-Music app. Volgens mij is Jordanië op dit moment in het Midden-Oosten niet de meest ideale vakantiebestemming om heen te gaan. Dus zei hij, goed punt. In dat geval de Alpen in de buurt van Lake Como is ook prachtig. Of kom maar langs bij mij in Toronto. Philip, dit vind ik een ongelooflijk lief aanbod. Ik moet wel zeggen, Toronto is denk ik een klein beetje buiten het budget dat we hebben. Want we hebben wel met studenten te maken. Dus ik denk dat het wel een beetje in Europees gebied zal blijven. Tim, die stuurde nog dit. Ik ben met de vriendengroep naar Kroatië geweest. We gingen met een bus. En ja, en dat was gewoon mooi gebied, lekker weer. De busavontuur was echt geweldig. En echt gewoon heel leuk. We hadden een appartement met ze, nou, 7 ook. Dus dat was echt allemaal fantastisch. Ik zou lekker naar Kroatië gaan. Kroatië, wel een goeie. Dat prikkelt ook. Ik moet zeggen, ik zit nu ook midden in Game of Thrones. Dat is ook heel veel opgenomen in Kroatië. Dus ik moet zeggen, dat staat ook wel hoog op mijn lijstje. Maar Mario, goeienacht. Goeienacht. Jij kwam ook met een suggestie. Dat zag er ook echt heel verleidelijk uit. Leg even uit. Ja, je kan naar het eiland São Miguel. Dat is een onderdeel van de Azoren. Dat is Portugal. Ja, San Miguel. Daar kan je bij Lagoa de Lagoa de Furnas kan je lekker aan het meer zitten. Ja. En je kan toeren door de bergen. En de hortensia's die zijn daar, ja, die groeien overal. Dus het is een prachtig natuurgebied. Nou, ik zit nu te googlen ook naar São Miguel, maar het is echt een beetje. Het lijkt een beetje op het eiland uit Moana, de film. Het is echt alsof je naar een sprookjeseiland zit te kijken bijna. Ja, klopt. Waanzinnig. Je hebt er ook vulkanische activiteit. Ja. Oh, dat is wel spannend. Je kan langs de calderas lopen, zeg maar. Dat zijn borrelende putten. Ja. En dat is, er komt rook uit en allemaal. En dat stinkt eigenlijk wel een beetje. Oké. Okay. Het is wel gaaf. Het is wel gaaf om erin om erbij te lopen. Ja. En qua eten, want je had ook nog in de Q-Music, ik heb iets gestuurd over dat het eten daar heel lekker zou zijn. Ja, ze stoppen het in de grond in een grote ketel. Ja. Bedekt met doeken. En dan maken ze de kuil dicht. Dan laten ze dat eten een aantal uren daar zitten. Dan gaven ze dat op. En dan kan je heerlijk eten. Zo, wat een bijzondere manier van koken. Ja, dat noemen ze cozidas das caldeiras. Zo. En dit is in de buurt van Portugal, hè, São Miguel? Ja. Nou. Van Amsterdam gaat er een directe vlucht. Oh. Nou, Mario, ik ga dit sowieso op mijn lijstje zetten. Ik durf nog niet te zeggen dat dit ook echt mijn uiteindelijke pitch gaat worden, maar ik neem dit wel mee. Ik vind dit een van de meest overtuigende suggesties die is binnengekomen in de Q-Music app. Dus dank. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Ga ik tot slot ook nog heel even naar Vincent. Vincent, goeienacht. Hoi, goeienacht. Want jij stuurde weer iets in de Q-Music app waarvan ik ook echt moest lachen. Wat stuurde jij? Ja, klopt. Wij wisten dus, ik en een vriendin van mij, die wilde een weekje weg. We wisten niet precies waar naartoe. We hadden wel wat dingen, ideetjes opgegooid en zo. En we dachten, ja, we printen gewoon de kaart van Europa uit. Die hangen we op de muur. Gooi allebei een dartpijl. En precies in het midden van die twee dartpijlen, daar gaan we naartoe. En dat is geworden? Dat is Frankrijk geworden. Dat is Frankrijk geworden. Och, wat heerlijk. Ja. En waar precies in Frankrijk? Moet ik dan aan Parijs denken? Of een mooi idyllisch gebied? Een beetje Bretagne-achtig? Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar we hadden allebei een wens. Ik wilde graag naar het kasteel. En zij wilde naar de grot. En dat hebben we gedaan. Oké, dus beetje dingen bezocht en zo. Maar het was wel, als je zeg maar denkt aan die reis, dan denk je wel aan een beetje dit sfeertje. Ja, ja, ja. Stroopbrood, kruidenboter. Wijn, baguette, juist. Croissant. Maar dat is denk ik zeker als je met een groep van 8 gaat. En je doet gewoon, iedereen die legt een ding in wat hij graag wil doen. En iedereen, zeg maar, als iedereen dat gedaan heeft aan het einde van die week. Dan is vakantie toch compleet. Ja, dat is waar. En wat is het ding waarmee ik mijn vrienden zou moeten gaan overtuigen dat we dan naar Frankrijk moeten? Want Frankrijk is natuurlijk wel een redelijk toegankelijk, best wel veel begaanbaar land om naar op vakantie te gaan. Wat gaat nu dan die extra touch geven? Geen idee. Oké. Okay. Ja, er zijn zoveel mooie plekken op aarde. Ik zou oprecht echt een dartbord gaan of een kaart uitprinten en 8 dartpijlen gaan kopen. Oké, dus je tip is eigenlijk niet ga naar Frankrijk. Je tip is ga op reis, op avontuur en gooi die dartpijlen. En kijk wat er in het midden ligt. Geef het lot uit handen. Ja, ik vind dit ook lang geen gek idee. Ja, toch? Ik ga dit allemaal meenemen. Ik ga hier nog even 2 dagen goed op kouwen. Ook nog de suggestie van Mario en van Tim. En eigenlijk ook zijn nog zoveel andere suggesties. Ja, wat Tim ook zegt, die busreizen. Ja, het is zoveel. Maar het is, ik ga dit wel allemaal af. Ik heb nu een veel beter beeld in ieder geval bij alles. Dus dankjewel. Ik kom over een week nog even sowieso op terug wat het is geworden uiteindelijk. En een fijne vakantie. Dankjewel. Fleetwood Mac, hoor je naar Gone, Gone, Gone. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, spinal fever mark. Music. center of the night. Now I'm haunting your hair, your soul, your eyes. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing till I'm dead? Dancing till I'm dead. I'm dancing till I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing till I'm dead. Mac Everywhere. Zo meteen draai ik mijn favoriete liedje van dit moment. Somber met Homewrecker. Och, als je dat liedje hoort, dan gaat de zon gelijk schijnen. Dat beloof ik je. Zelfs al is het zo diep in de nacht. En over de nacht gesproken. Ik heb hier dus echt nou een vergeten pareltje voor je van Avicii. The Night. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day. Shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day. Yeah.